ملامت کا نتیجہ بتا رکھے گی. ماں آنا جو مصر سے قوم خبر ہے پاک سینے دے سخ در وغم اس دن تم رشتہ ہوئی ہٹے رشتہ ہوئے حکم دے کی رشتہ ہوئی یو ملا ینفا اس فائدہ اس نے صرف اور دو وقت کے لیں وہ تو کوئی میں جو سات و فریاد پر رسیدین کے تاثر و تلاس کومک کا ان کے ہمیں تاثر زمان سر تو کو رسو ماں آنا دے مصر سے قوم سراخ دے فریادی سے بھی توئی دے مدد تپارا مدد پکارا کومک بتارا میں کومک کے ان کے تلاش مدد میں تاسما سر تلاش مدد کے ان کی میں برے میں داغی میں سر کرے گا وہ انکار کون انکار میں پہلے یا سفر تو میں آپ کو سو گیا ہے کہ سر کو اللہ سرا روک سے کتاس زمانے مگر ظلم پورا کر کے روکے مکان ماں بم دم سے فکر کرو پتا تو ماں کو سراوانی مرم گم تو ماں جدا سے روکو کو لیکن ظلم کہانی سمجھے نہیں بری ماں دم رخر کو لالا اوٹ رکھے گا ماں کہتے لے گئے ذرا وان بگا رہا نہیں چوبنے میں کون اگر ہمیں سنا یقیناً جاتفارا خاص اور ادے عذاب سخ عذاب دیر دردناک عذاب عذاب ان کی تنی لہم خاص دولا عذاب ان میں سخت سزا علیم ان درد ان کی نڈیرا خطرناک فاہیل دے الف لام میم دے اور بے سر تجمیم دے بادرے کی جارو درے دردی پہ یو کے کی علیم توار کرا اور عذاب ان کی الاغی کے ضرب اور کرا لهم تقديم لخبر کے ضرب اور کلا وہ پر الذين امنوا وعملوا الصالحات دین سنی کا بس لوگ کو لکی بإذن ربهم دا اللہ پہ اجازہ مانی رب دا رب منلی وا رب وی زا زوج جنتین تا زا دو ڈالے لیو بل سرا جنتین کی بے سلام سلام مرسین کی رسو سرورم سبق علم ترہ درین دلبان دراغے درین دلبانی علم مثال خیل پر مثال ہوئی وہ دا سر خدا سے دے لکا خر یا دا سر دا سے زیرت و خیار دے لکا خیارش دے مدا دے پوہ قولو پار کی جارے کہ جی تر قبان جو قبول ہے دوں گو خیار دے زیرت دے اور دا رسول چن لے کے سنبان پہ اللہ مثال بکلمی پاکے سو یہ لیے بکبوت پاک نون بھی تلک سانگی خورلے سلسلسما پفضا کے ہوا کے تو کیو کلا پیدا کے میوائی ورکے میوائی ہر پہر وقت میوائی باندے بیانی اللہ بیغنی ربی آپ جگت ویغرب اللہ علم سال بیان کا اللہ مثالون آدھ پارد پوکولو کہ کبھی پوکے لن ناس خلق تعالی اللہ ہم یتذکرون ریغ پارد کی جو خبر آدھ کی جان کے پوکی کلمہ طیبہ کا شجرت طیبہ یہ پیدا کی موز با پیدا کی جتنا اور جب اتنا پیدا کی حق ویل وطن پیدا کی حق منل وطن پیدا کی مبتدا بوٹے نو نیس نے پیدا کی یا بنا کاری انا کار خبر ہے اور مثل کلمت خبیثہ مثال پلید تکی بس خا پلید تکی پلید کلمی لکل بوٹی خبیثہ تن ناکارا غنور بوٹے دے ناکار بوٹے دے تو تی خبصلی خبیثہ خبیثہ اوز تسلت من فوق الارض جتو کی دلئی وطلئی دپا سرزنے کنا نید آگے سے قسمی پکارے دل دپا پڑی بوٹے دے یا غنور بوٹے دے مرکونڈائی نچے کلکسی نو اخلق دے کچھ آول کی پی دلئے دے نکورغنی تا خلک را نراؤی دی کہ واہ واہی تا خلک را نراؤی دی درسان تک ہے بندہ فتح پرسان دے لگے گا نہ روئی کہ شجرت خبیثہ اج قصت من فوق الارض ما لہا من قرار نہیں جاری پکائے درنی سے بس یہ شرک کا لیمہ دا دا شرک آتی بدا پکائے دلی اس سے طلب چن آرنی اب یہ اللہ عرصتی مخلوق سنی سے کورے طلب طالب آرنی طلب عالم آرنی طلب آمی سبقی زکی غابی بارنی ابو سن نہیں سکول ایسن نہیں سکول كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. جنازه که زم حاضرون کلیوال زمونږ مليان راغل دي ناست دي هغه یو سړی غمه سره تللی دی مليانو سره نږدې ناست دی د خبرو خارښتي خو زه خو لږ ناست یم چې ما سره ته خوله علم نه کړي غم دی نو خبره به روانه کړي نو په سبا به روځئ سوکي روژه شوکي بله ورځ یقیني ده د روژې خبر راغی ملا وویل چې روژه کې څوک نیسي نو ښه دی نو هغه ورته وایي راضی کوئی تو سویرہ خبر نکوا شیر کی خبر اتائی بما گونے جسو یا خدا سوا میں جوا تھا شیر کی خبر اتائی اس سکی رو جائی کرتا اس سکی رو جائی گناہ جن بس خبر خود نکا نگا ہوتا جا چارے بھیمار ہر شیر اس شیر کے گوڑے دو کو شیر کی خبر دو کو شیر کی چار دو کو شیر کی خبر اتائی مسلب آنے کا خبر ہے مر نوم دا پمر نوم کا چلی نظر تھی مضبوطی اللہ تو منگلے دے گا منگلے گا چلی میں تیورا اور منگلے گا سگر ہے تو کنارا تیرا تو مضبوط ہوئے نا بانی تو معمولی جن کے ہوں معمولی جن کی ملا ہے اللہ بانی سنگے وفل آخر آخرت کے ہوں آخرت نہ مراد تو قول جو جمہور تفسیر والا ہو اور فقہا ہو بانی البرزخ مراد پس دا مرن حالات تو دو تنجی معنی برزخ تو فل قبر حدیث کی مرفوم دارا گری آل ائمت الثلاثہ سہائے سے تو والا نقل کے سیوتی الافقان کی فی القبر مرفوعا عند الائمة الستة الافقان براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ هو فی البردخ مصنف دی ابن ابی سیبا التنزل یوسل فی جنبی بعالی او داشن تر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مانا مرفوعا ذکر دی ابو قتادہ نے روایت موقوف راغل لے عبداللہ ابن عباس نے موقوف راغل لے مراد کے نتیجے دے فل قبر فل آخرہ مانا فل قبر دا روایت نقل کی مجمع الزوائد ونزل یوصل نحستم مخ باندے 129 باندے ونزل مراد کے نتیجے بس ان عبداللہ ابن عباس روایت نقل کی وہ برزخ کے نمراد دے او دا یوم یقوم الاسد فل حیات الدنیا او فل آخرہ او فل برزخ قبر کے نمراد دے غرائب القرآن بھی نور علماء امدازی کر گئی حیات ممات دا قبر احساس دا تنعیم و تعظیم دا قبر بے سکے بے سکے ثابت تے وہ حیات سنگلے او که ممات تو زمان پا نزدد بانی ناغت سنگا دی ممات داده چه حیات تایر کنیسی حیات دی عند اللہ بل احیاؤن عند ربهم یرزقون احساس تفوی اللہ ناغت پویجی جاستی و دا نور کسی پکیتا دا پکیتا شیطان ترمین بکری رای غرگوری و فل آخرا و دا شان اللہ بے مجید کی تو بے قول بانی تاخرت کیوں یعنی برزخ کی آخرت کی یذل اللہ الظالمین او خطا روانی اللہ جاتی خوارا کہ اللہ تو کی غواری کولی علم تر للذین بدلو نعمت اللہ سلور مرم راگا تنجم سبق او دو کی رد کی بسیت او آج اللہ پہ توحید دے اللہ رب العالمین مانی ذکر کی فکر ہندے کے لئے خلق کا یہ دل کلی وارولا میرا بانجا اللہ پہ کفر بانی بدلو دل کلی وارولا دا بالکل کم لے رہا باسما وہ جو تفہیم کرنا دیا وہ جو تحریف کے تفعیل دے تقریر دے تقریر یہ غل نہ دے جو غل نہ دا درے غل نہ دا آلم دے بس آلم دے آلم دے اخلاف یہ کہی بد بری نعمت اللہ بالکل والو را میرا بانی دا اللہ پا بدلو پا کفر و پا انکار بانی سسے دا اگر میرا بانی اگر میرا بانی دعوت دے دن طرف تا عقیدہ دا توحید عمل دا سنت دا بولو میرا بانی ورے بولو رو دماتی کی چاہے قجوری قجوری دی اگر چیزینا اگر جو کسے بدل کرلو نا اگر بدلو کرلو رو سوی خبر دا وہ عقیدہ جندہ کرلو وحلو قومهم دار البوار کلی کو رسو قام قل زیر تبایتا کور تبایتا احلال کو زول دیر قول پاچے قول پاچے قول دیر پاچے قول قام قل زیر تبایتا کور تبایتا بنا بیان تکیدہ ہو جاگے تپرنکو بچا مقام بیانی بدیدین مولا علماء اسو بچا مقام بیانی دلیدر بیانی دلیدرانو قانی مشرانو دلیدرانو قانی صبح سمجھے جمین برانو احل قوم قوم بربار کے پروین مشرف سے دعا کرو پروین مشرف کرا سکتے روز سے سیجے روز سے لگا سکتے ورداری کی دعا گانی کرو ورداری کی دعا گانو دیتا ہے کم ہے جائے معلوم کم دیتا ہے دعا کرو کم دیتا ہے جائے ہوگا دعا جائے ہوگا جائے ہوگا جائے ہوگا میں پروز سے ورداری کیو آنے پر کیوش کے اور ورداری پر دعا ہوگا کرو تو دعا کرو اخلاصا دعا تکو اللہ دے پر خیر مانی بدل کی دے دے اللہ لری کی اللہ دے خیر راہ ہوگی نیکی تو کرا ہوگی لیکن خود نیکی تو نہیں سے ادا ہو دے کہ کار ہو لورا ہو رسول زماز تا خبر ہو دے تا رامی اگر مرامی احل قوم ہم دار البوار بورس و قوم قل قرد تبایتا دا مجھے تو اسی کرنے ہو کہ نعمت ڈاللہ اتنا شکرے بدل کر اور قومی تباہ طور کو یعنی دوزخ دوزی جبے کی تھی اب بس دے دارام رتنا زور نہ پسک بانی کہ خلق اللہ سر سجیکان وہ ذلون سبیلی کسی کی سجیکان کرنا فدے کی سجیکان کرنا کہ طاعت غیر سورو کو لا طاعت المخلوق فی معصیت اللہ خلاف تو اللہ کیجی طاعت المخلوق مانے جیس سوئے مدعا اللہ خلاف دے زنانہ تو قرنا فی بیوت کننا ولا تبرد من تبرد الجاہلیت الاولا سنبال کئی مزے نجوڑا کئی سنبال کئی رنگون لگولی خوشبوان لگولی او نرود پتا پسر کلے پوز ترگند اثر جو تپاکے سنگے کے کینو لہ تو کرسے تکینو لہ احل قوم هم دار البوار نقوم تباکے اتباہی تو رسول اذا قاجی بھی یہ قاجی خدا اچھل کئی کنا یذل عن سبیلی دوزخ دے دوزخ اوور سیتا درج رسی دے بگے دارام اللہ سے سیتان کر دل قل تمتعو وافا دواخ لئی فا انما سیرکم الى النار ذکا در جبستا سجی دے وقتا خطرناک ہوتا خطرناک ہوتا ہے کہنا الاسلام بجیس کی اور تو تیلے کی جی اصل اور اگر اور آگا دے گورے دنیا اور اغنی بھی حدیث مبارک کی رہی کہنا دنیا تا دفعی راولد پر راولے کے دے بسر نو پسنجون دریابون کے غپکو سکور کنالے دنیا تراول دا اغا سکور دے کی دمرا وور کئی دمرا وور دے نو اغا وور دے اللہ بیا سنجد النار مسیرکن الالنار و بنجان تنیا چنمی ریاق مقیم الصلاح سخت راجی پریشانی راجی نوز بکی پریشانی بختمی حدیث کی راجی کہا نئے گا حضبہ امرن بادر ایل السلام کہ کلب پریشانی جاتا سر نبی علیہ السلام بزرگ پر مانزبان سرو خدا بادر ایل السلام حکم دادے سخت راشی پر مانزب درے گا تو مجھ کی تصور تسکین علا بذکر اللہ تطمئن القلوب غم بغلق سی پریشانی ختم سی مندائی ذکر کر یقین الصلاة وینفقو مما رزقناهم اچھو لگی دائیں کہ منگو لوگی جور کرے سرن والا نیا پناو موتر گندم یون فی قو انفاقو کی پدین لگی پدین جمع کی راکو لین پدین باندے بلکہ جمع جو انہوں انفاق کی کتین جمع کری دینا آتو لگی اللہ بھائی آگے نہیں دیر ورکے اللہ تری دینا ذر روپے لگی اللہ بلاک ورکے کروڑ بورکے یون فی قو خدے بہمتی دی کنا فربند ہوں پناہ ہوں گے چامک سے ہوگی پناہ میں قبل ہیں یہ کہ اوہم اللہ بیہم فی ولا خلال دنیا کی روپے جمع کر چکے وہ سواس ہے میں روز را روانہ دا نیس کے پارے کہ خرطول خرطولی مکی کر یا خرطول اغسطل بول شامل لے نقرطولنا اغسطل خرطولی جکا مکی کر سبودی با خرطائن نقرطی پسور سوسکی با خرطائن نقرطی ہی حالتا کہ گوارا ایک دلتا ہے پرے گا کبھی یہ پیلے یا اور نہ پیرے یا اور نہ تبیا بندی گی نا نہ تو کہتا سے پالل لو سان ہو یار آنے کہتا سر بسو جیسی اچھا کنڈو بجی تھی دیا دلیل لے نت آسمان میری حس کر لکم دیا جن اور وان دریا کے پا امر دا آبانی و سخر لکم الانہار سنگنے گل قابو کری دے گورے نیو دا اگو سن دا لوی سن پا خوابو سنگنو کی غز سن دا دنیا پا مخبانی دا سن دے دنیا غز دل نسے خوابو کی تو خو دریاب دے آگے حال تکے اسار قید ہے تکے سنے کسنی دے دیوالے تکڑے اخور سے آو پر روان دے آو یار جا پورے چیزے خوش چیزے گیر پر دن نمت لے اور وہ رولے کہ سو بچی نے پکا رہے ہوں رکھنے پکا تک لی جی اندر پک پل جنہوں نے پکا اللہ لے سخر لکم الانہار جسد جو سلبار دے عمری کہ سو تو گورا سخر لکم الشمس والقمر دائے دائن ساسو فائدہ کے لگوری نورسلو میں یو مخروان دائے دائن یو مخروان روز نر روان دے سوگ میں روان دا نوس کی روم حرکت کی خوپاقی نمتی دے دو دوانی خلی تھی جو تھی وستخر لکم اللہ والنار اللہ تعالی کی یہ پہ حکم قل بانی ساسو فیدے رسبار تاسو لے بھی تعالی کی سخرا اللہ تعالی کی بھی لکم ساسو فیدے رسبار حکم دا اللہ چلی جی سر دا اللہ دا درکر دا دہرا غسنا کل ما سال تم ہو برکری گلد ٹولا ہونا کتا سو پھر دیو کنا سوال یہ ذکر کرو کہ بندہ محتاج ہے جو خوئی بسوال کون دے گا جو خوئی مخی را کا داو کا داو کا نو دکھا غزی کر کر اگر چی نواری ناغے نگے گی کر کر اصل کرام من کل ما سال تم ہو او لم تسالو در طولا کتا سو ہو کلی او کئی نواری نرم در کئی من غول اللہ در رحمت باران ہوا روا اللہ تائلی جی آتا کم زدر کم اللہ راک دا در رحمت کم باران ہوا روا یا اللہ اللہ تائلی زدر کم اللہ دا مجاہدین حفاظت ہوکا اللہ اللہ افغانستان کی اسلامی نظام راوالا اللہ مخالفین کی سکھ اللہ کل زلیلہ کا رسوائے کا آتا کم من کل ما سالتمو وَإِن تَوِدُّونِ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا یا سوال تو موی ویلے دے مراد کے لازم دے سوال سوے داغ سکے کی ضرورت ہوتا من کل ما سوال تو مو من کل ما احتاج تم الائی سکے کس تا ضرورت کے اللہ ویا قدر زدر کم تا وہ سلی کنیو دے مو وہ سلی دا اللہ کمی ادا سی جماعت را کا بھر کا دا وہ سلی کمی ادا سی تخفیر را کا سی کتابون کی بدو اللہ را کرا من کل ما احتاج تم الائی دا وہ سلی کمی لا مکبر صوت را کا کہ پاغی بانی آواز رسو تو ضرورت ہوتا تو اللہ را کرے من کل ما سال تمو وَإِن تَوِدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَنْ دَتَيْنْ لِي حساب ہوئے تا سنی مد دا اللہ اسمارائے تا سنی ربانی دا اللہ لا تحسو آدھی صاحب بولنے کا احسا حساب بول عاد یو دوا دری صلو احسا دا بجو سلی ضرور بئی لاکھ بئی کروڑ بئی حساب ہی نسی کو لینو اسمارو کولا پریگا نمرخم ایسارو کولا یکینی خبرات تکنین ان الانسان لظلوم کفار بندہ دیر جا چی کون کے دزان سرا نا شکر اید نیمت کنید اللہ چی تم رسول دا حکم آمون ایسار کسی تھی حدی دے استماری دا سورت نحل کرا جی انسان اللہ اسوس یاد کیا چی ابراہیم ویلی ابراہیم ربنی جل آزر بلد آمینان دا اللہ نے غفتلی وقت اتاکم من کل ما سالتمو گورینا نیتو بابا ابراہیم علیہ السلام غفتیو مولا ورکنو سوال کرے دو ربنی کدا جے دا کلے آمینان آم بزیر آمان چی خلق راجی پا آمانی مسکلو تنی وجنوی و بنی یا دعائی کریا بچ ساتا ما پردادا کما پردادا خوکنا پردادا نیو ساتا پاتکا پردادا میں مطلب سو امر دا پار دے استمرار دے وہ انسان نہیں دے کہ ماں بچ کا روی دے بت پرستی کریا قادیانی وی کرے گا نہیں وہ کرے نا بس اسا کمان و بس پاک کمان زما بچے آنند عبادت کو رونا دربار الاسنام سنم کل سے مصور سنم التمثال دور کے فرق ہے المصور ما لم يكن فهو وسن تو سو پوری شکل دے کسی میرے جو اکڑے ناغت وسن ہوئی یا گرد زیت ہوئی دربار تو اکڑت ہوئی اور شکل دے کسی جوڑ کو روز دے سنم سو اور شکل ماندی اولاد میں جو اشکال پرستینا جو صورت پرستینا محفوظ ساتا ان نعبد الاسنام ربانی یقیناً دو کیا دو یعنی کہ دو بندگی ہو دو تو متعین کول خطا کہہ دے دے ایک دم مخلوق نہ ابراہیم علیہ السلام ہوئی نیک باب ہوئی جمہوریت ہم یہ سب کفر اور جمہوریت ہم یہ سب بھی دینے گے چار کب جمہور اور جمہوریت بھی دن جانے اقلیت بھئی پہ دنیا کی جو طول دور گمراہ کوئی راستو کی پرمان پر سراسی نیب زمانہ آنا پسان لگے اصول کی خلاف کی زمان نوغد علائی ہے کنا فَإِنَّكَ عَفُورُ رَحِيمًا یقیناً کی بخون کے دیر میرا بانا سمانا اللہ دا گناہ تا معاف کا یعنی توفیق دا توبور کا غفور رحیم نو مطلب سو اِنَّكَ تواب رحیم نو تو توبہ قبل ان کے میرا بان نو اللہ توبے توفیق روار کا کہ حق تراؤڑی خی تراؤڑی رب زمانگا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا گانی دیر زلے کری دی یو قرآن دعا دیت سورت بقرہ کے منگلوستو کلے کی بیت اللہ جوڑاو ایز یرفو ابراہیم القواعد من البیت داگی نیوش دی دا دعا کرے گا داگی نیوش دی بل دعا کرے گا ذکر دی براتو کہ کلے بے موقع مندا انو حرم تا براتو اور سبرا گیا انو تواف بے کہو تازین دی بیت اللہ دعا بے بے کولا سوال بنا سوال روکا اللہ کا میرے دعا ادا کرو کہ زما خلاف کی اللہ میں تو توفیق دے توبہ اور کا غفور رحیم دا ماننے کی گناہ کی نہیں تو بخو ہاتھ بھی مہربانی کی دا جو کتنی مہربانی نے توفیق اور کو رکھا تو بھی توفیق اور کا ربانی اصول میری جن کا اولاد نہ نہیں دا اسماعیل دے کنا علیہ السلام اور دارا اولاد دل تپادشو اسحاق اور آغا اولاد کو بشام کی پاس کی میری ضروریت ہے یعنی کہ کل اولاد نا بلتا نہیں پاس کی کوئی بھی تو جی تنگی کی پہ دارا کی کہ بعد یہ فاصلہ کو ایر جی گار سنا بوٹے پہ کہ کنو بے گے کہ کرونا ابے دو برانڈونا غنور بوٹونا بل بوٹے پہ کہ کنو وہ سب نیستے سارا پہوی رخار نبار بس دو گرنڈی لائی غنور بوٹی لائی دی اگر مغرس ملی پس مکمانی پلنسی وارو وارو بوٹی دا گولی دی زیارم دی او خان کو اللہ را تاہیارم دی رس بوٹی دی کتے نیست دی بے دی نالکڑی بوٹینا اگر نالکڑی دی سر خوال شا بایدی پا سر کی نور دیدی کی نی غوری جی جرا ان دے فصلا ولی ان دا بیت کل محرم تا کوئی دا قدردان سخا تا دے دی پارمی درونی دی محرم دے عزتمن توفان کی عالمان دا تاریخ طول وی کہ توفان دنو عامون اللہ بیت اللہ اتت کرد زی پاتو بیت اللہ اتت کرد عزت من مقامو ردی و پارا رب رما کی دی ری مون با دنی عبادتی کی مون دی ری تابدائی کی نمون دل تی دو آقیدہ جوڑل نکز بنا دا خلقو تف اف عزتم من الناس دا زنو خلقو طول خونی دی انتا کنا پچا چی فردین اول اللہ سی تاہوی ایڈیو ان کنیوں کے دو طرف تو گردی روزی اور کولا من السمرات دنیونا فنیو بانی ساتھ تیری جی نا مطلب داو دنیونا لور کا بلکہ چی خوراک نو سکے چی خوراک میوی سکے چی خوراک نو پیدا کی و اللہ دولا دنیونا روزی اور کا یا میوی بے کراوا بے دخل بی دبندہ کہ جورا نالوا خزمت کوا کوا کوا چی دانا پا کینی تھی جی سینڈ آئی دانی پی کنی سا چولے دانی پی اللہ پیدا کئی دسن پا مانا سینڈ آگا نو دانا پا کینی سا چولے مانا سرا دولا بے کراو برا کور لکا آنی ہو چی دا بندہ دا کراو نو سیاو پیدا کیجی ابار پیدا کیجی نو دیلو بے کراو ورکا دا دنیا پا مخ کس پیدا کیجی دا خوراک بھی او کنور سامانی ہوئی دا طول پا حرامین کی خرچی ټول د روس مال، د چین مال، د برطانیې مال، د جاپان مال، د پاکستان دا کم دی، دا ورته قانوني طور باندې زیات نه پرېږدي. د چا قانون دی؟ د برطانیا او د امریکې، چې ډېر برته سامان نه وي. اچھا وہ طرف تو وہ نہ چھوڑے گیا بندر کا ہوں خاص ہو تو بندر آگا ہوں کے خاص ہو اور داغے سے بغاؤ مخلوط جیسے کرائے کی مخلوط ہے وہ گودامون اور کرائے کی نخلی اخلی بار سے نکلی وہ لے وہ جا پوڑو باندھ لو کری پوڑو باندھ تو امریکہ کے ٹول والے کار تھے برطانیہ کے دو لوگ اسی میرا اور میری بھی دا ٹول کار والے تھے داغے والے ہیں بھی آگا غائب تھی اور پاکستان کی جتنے ہو رہا والی نہیں نکلی گی میں اس سے کھل رہا تھا کہ کھلا دیر تک ہی استاد کی چواڑا اڑم دی آیا تو کدا غیرت سے کہ استاد عمل کس سے بنے تو نہ جی بند نہ بد امریکی راجی نہ بد روس کی جاپان راجی نہ بد برطانوی راجی قسم پالا یہ اور دا ہو مال بند کی یہ اور مینتر بچے ہیں نواتی بچے کہ سوڑیا نو کو پیدا ولی مخفل رالے گو ولی دل تکے انہوں کے خلق ہو معلوم کھلا پڑے گا مدا بن نہیں کی کھولے سی جنہوں ٹول دا غورا روان جی مدا رہنے پر نسی چلو کو اسی چلو کو بیمان رتے تھے کہ اس کے لئے قومی رتے تھے کہ اس کے لئے دران تارن سی کہ دا غو مال با بن جی پڑے مر پانی منگا نہیں پر جی کوکا کولا پا کولا علماء یہ دا سی جنہ ماخلہ دا یہودی دی جو مدا چی پڑے کے پلیتی دا پلیتی پولیٹیک کی ہوتی یا ماسک لائی ملے جو ہیں رجی تازہ تازہ ہو گئے جن ہزار ساتھ گیارہ کا کولی سوسی گیارہ کا کولی ہے کہ کسی سے ابھی کولی اجا سوسی اجا استعمالی غورت کو دن سے کہنا کہ زما غال تم نے خرچی اس طرح بنی تو تم بھی خرچی تو راولے کو تو جانے والا ماتم کہنا راول ادا سے بڑا جانے ملی کہ رب نے لے بڑا نہیں اللہ جمال توفیلی دن جبابت المحرم فضل افئدة من الناس تهويلين جور کولا من الثمرات دے کولا خائی دلی دے پارا یسکرون کی دو دی فکر انسا دے دی قدر کی نعمت ادوائے کولا رب زمان دے انتا تعلم ما نخفی ما نولن لا رجی جوارا ہم دی کنا اول کی ابراہیم یہ رب دے گال جور رب دے انہ ہننا دننا روز سے جوارا کر رب بنا اولاد سر دے رب زمان دے تا تخمال انگیا تکیمون پرساتو زرکے ہاں چکر گندو مانا پخڑے میں لگے پخڑے میں دیر درد میں دے اللہ خالے کا تو پخڑے میں لگا دا پول ملی دی اتا تو معلوم دی جس کے نپنا کی پا اللہ با نیس کے ام وہو نہ کونے ایما نپرا نلان دیو نبان دی الحمدللہ صفتنا اللہ لگے گی تول دا سے اللہ کرائے کر علا علا کبر سرد بودا والح علا پمانا دا باد بانے بادل کے بر اسماعیل را کو اسحاق اسحاقم ان ربی لسمیع الدعا اسحاق کسر ہے کنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل مصر دے سوار لسکال تقریبا اغا مصر دے ان ربی لسمیع الدعا وتوصل بصفات اللہ العلیا واسماء اللہ العظمى یقیناً رب زما رب نے دے کر گیا بسمی ہو دعا اور جن کے قبریں ان کے فریاد ربن حکمہ مقیم الصلاح پابند ملک درون کے ادمان گا منگ درول تمام جن درول دے منگ درول قرآن جی منگ کے جنگل ہیں دے حمود ادا سکی ہے سلور پہ ایک رے گا اتو پہ ایک اتو برکے گا سلور پہ ایک اتو برکے گا ادا چل گا اسلام اسلام علیکم اسلام علیکم بس اتو سن مجھے نہیں کے جنگل ہے تقبل دعا اللہ قبول کر رہا فریاد میں سورہ بقرہ کی میلے تفعول ہوئی زبا سے مزما بدعا سے اللہ بعد قبل اول امات مناسب نقشہ یا اللہ فتتلف تقبولک ما استا در کے لئے سولن خطے قبولک تقبل دعا رب زمان بخناو کرا تا مور پلار تنین ولی والد یا پلار مور تنی ولی المؤمنین تولی من دار تا کرے کہ بدلی حساب مان سرو بسی پلار بارے کی پتنو کنا فالم ما تبین لہو سوئے برا کرس انہو عدو للہ تبرع من ابراہیم الاحلیم نہو آہد نو حساب بخنا رتو کا یوم یقوم الحساب ایمان دا ہوتا ہے للمؤمنین نکب آبادی نکرے کرا من لے دعا کرے گا تو ضرگون کولی نمخ سے من لے دعا کرا وللمؤمنین ایمان دار اللہ نکی ایمان دار خوشی کنا علی کی ایمان دار سو بخون اللہ قرآن باندے نکی ایمان دار ہی نگاو لے نسے دن وَلَا تَعْسَبَنَّ اللَّهِ ضرورن بندہ تضولی لے پروائی تا ولی اللہ نے تیری اب اگر سر جوری جنہ سمسا خیال ہونے کی پا اللہ آبانی گمانی کی میں خبرہ دعوت ہونے چکی جا گیا تخوارو در طول آونے چکی جا گیا تخوارو میں سزا ولی ہونے کی چکا سلکن گے یقینم دمکری دوتا جو اخیرہم دمکری دی دو سزا ولی ہونے کی جس رو ایتا چکا ہے کہ وہ گر پا جسی نظرنا الارتا تشخص سیری با پا جس کر گے خطر راشی وسی کو چیز کر گے پتی جنہ پتی جیا وسی کو چیز خطری جنہ بل طرف تاو گوری نکتے گی کبھی سے گوری خونہ رو بیا گا دیتے اس کر گے نظر بیا گا تو برا بری تشخص ریح الابصار سیری با پا جسی نگیتا او دا سانتا ازاکی سیری الابصار پتی جنہ نظرنا برسین کی بئی آغا طرف تا آواز کیجی نکم طرف تجی جی سرکر کے دکیل آغا طرف تروان دے بل پکنی دا پچھے کبار بندے دا نگیو دے کدا نگیس من دے تنگی سی مروان دے تو سوچنے پسید نہیں ترم ناس سکارا وما هم دے سکارا سرحات سوئے جنے کبرا خلق بدا سی رتا پا نسا دی سیدہ دی سیدہ نہیں دی ولیکن عذاب اللہ سرید مقنیوی سینتا تونتی سرونو با یو بلتا نگوری مختی با گوری کم طرف تا خیاوات کیا را طرف تا بروانی نبا گرگی دوتا نبا را گرگی دوتا نظاری جانتا نگوی کیا خلا رو تو غلب عیسوی رضی اللہ عنہ سخت در سر نورو بیا اللہ پیغمبرا پول بیا غلب تو غلب نبی علیہ السلام و صدیق لو جانتا بسر ایسی کا تینو پول خلا پریدا بل لا پریدی جان تیر سکتے جس اس اختر اور دا اللہ اللہ من طول پتا غرز بانی تیزت ساتا اللہ اللہ طول دو من رضا سی اللہ زن گناہ من مواب کا انجر الناس وافعظتن مواب ازرون دو خالی دا اقلنا بلکل لا سبی لکلی ہوگی اور خلق بصورت مقصد اندو کانس پاگن سبق رد انجر الناس وروا خلق استمرار دے وروا خلق جسخ دے سخ سنا تلکی برا سجوانی عذاب وی با جاتی خوارا ظلمو کی ذاتی کوئی گا فحق را اللہ کی صدوی رب زمان جا دماؤ کمون تراتا تبنیتی نیزی لگوانی توبو باسم دے ایمان راو نجیخ دا آوا تک دو منگ قبلی سا آواز تا بلنا اپسی بسم دے بلے گرد اللہ اینا اینو تاسو چی قسمون اکول تاسو روان دے دینا پخلوئے نئے منم نئے منم پا عملم دے اگر دے دے نا ہر یو کی واخلی مالکم من زوال نیس کے ساسو خوزے دل اخبری را دے اخبری آتی دے نا یا من زوال ان دے دنیا نتلے نیس کرے تاڑو گانا نا نیسی دے عمرم دے دنیا نبغم وسطن تم تاسو جی آدائی دلیلی نو فتا تی جان لن کرو اسی دلی ہوتا سب قرون را خلق سے جاتی کرے و پفر نفس نبانی و تبجینا لکم صافا پاک صافا پاکا سرگا نفسی ہوتا اس کا چی تکر منو دو سرا او گورا کنا دی غرمی کدا قرون او گورا سو سر اللہ کلی جا او گورا کم کلی کی سوسے پا کم کور کی سوسے ستانا مست خلق سر اللہ سے کلی ادولی جرہ بمرل نا سلار بسو بیو سو سو تکیا بیو ورا سابر خود پناسی بیو سو خود یا بدرست رو بور دے اصاب رکھو ساکن تم فی مساکن اللہ بین الظلم و انفسان نسلی سر کری وضربنا لکم الامثال دان نکتاس تا تاریخی حق اتنا مثالنا آغتا و گورا دا حال بستائی آغتا و گورا دا حال بستائی دا حال بستائی ساکن تم وقد نتر اللہ بین من قبلین بے سکا چلوال کراو آو تمس سیدونو تمامل دا حق کے چلوال کراو یا دا حق دا بیانیوں کو سر چلوال کاؤ دا غو بیزیتی جسمینی کورا اچی نقیف منگا نتفی کوری سنگا با کول و عند اللہ مکروہم اللہ سر چلوال لدو من دا اللہ طرف نبکی گی گنا چا کہ اللہ نے کوئی نئی کامیاب ہوئی مجھے پتل ول بانی سننے کی ان اللہ مکروہم اللہ سخر مکروہم دا چل ددو ددو سرا مانا سو مفعول کے نظاف کا اللہ سخر چل ددو ددو سر دا اللہ طرفا اللہ بدو سرو کی یا اللہ سخر چل ددو ان اللہ دلی کو ان کے اللہ دے حرکت دے دے دے ارادہ دے دانیت دے دو بدے ہو جمان دے غلط روان دے لتزور من الجبال یقینن دے چلول لگو چونلو غرنا منو دے دے دے جن اوڑا کی گی غرنا دا سے لوگ تجبیر میں کی چی غرنا دے چونلی دی وہاں حق پرستی اوزین نجے نلو لے اوزین نجے نلو لے کلی جیار کے چی پول آگا آگا یک قسان تو تغجی جی پاگے کی تیوی راجی حدت راجی سستی نہیں در آگلے انا تو کتا بابی جی نہیں در آگلہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق وفات سو علی سے راگا سنگ کے عدرت نوائی کنت تل جبل لا تحرکه العواصف ولا تزیله القواصف ابو بکر دا کمزور ہے وجود ابھی کمزور کیا دو جنہیں خیٹے بالکل نو نیسی چیت بغندے باتا اپا دو بنیاد بائند آغا بلان خواہی دو نبی علیہ السلام نے ما اصفر من القعبین سن نار دا پرکونا دا نارینت دا غل کتای ضرور کے کتای نو دیلا آغا یہ دے دے دستی مان اللہ رسدہ ورکی صدیق رضی اللہ عنہ یاد اللہ پیغمبر دا سوکم زمان لن خوانی سکتے خیلی پیغمبر السلام رستا ندہ کرنے تک معذوری نو خیطہ نو او قروت بیومو نو آئی تو بجر او چطاو نو آو جا خواہ جانا جا برا چطاو نو جا تو کتا خواہ جانا ایتی در خلق جو نہیں کنا ایتی پار ندا نو دسلی وجود نہ تی ادو وجود نہ کم زورے وغاو تی کن تا کل جبل تا غر و غر دسلی غر لا تو حر رکوه العواصل تن تن بازون آلی جی نو زینے نگر اقولے ولا تو زعز ہو حل قواصل اتبرنی دی جانا نگر اقولے نی خوزر آلی داسی بندہ ایتا کن تا کل جبل نیتانم دلگی کنا لتزور منه الجبال آل جبال الراسیات فخبر خبر کی فلا تعصبن اللہ بندہ ترین بن اللہ خلاف کون کے در آجی پیغمبران سرے دلے گر سرا لے گر سے کی فیل دیا کہ مطلب سو تا سرو ماغا بتائی کہ فیل ویلی دینو تا سرو بما کئی رکی جن پیغمبر خلاف کو عذاب ورکو مستاپ مسئلہ کی سر تجر سوڑے گا خلاف کوئی جسمینی کین اللہ بے زیلیہ کئی اللہ بے رسوا کئی بقسی بکی گا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ دا سے خلقوں کے غضو اگر اسمان منگ پا خروتین کر لے دا زمکہ ماتین جو کر لے اچھا غیر کون دنیا بدا گے خلاف ہونے کی اللہ دا سی والی ذو الحباء منصورا لکا خساد والو اکنی نساری پاتے نسو کن تک الجبل دا دا قرآن قانون ہے خیال ہونے کی پا اللہ بانی خلاف کون کے دو آگے دا لیگل سرائی مجھے اس لیگل بچان ان سرن خلاف نکلی بسک اللہ در درور اصدا اور کوروارا ہے کسی کئی اکولی سی اصدا اور کئی کجھے دیر جان بچکولی بچکی کو بچکولی سی یو متبدل وارد دنیا کی مور کی اپنی رضم کراچی ببدل کی بلکل واوی اس بزر دک اس جزمکا دید بیا سنائی غیر الارد دید جس مکنا مانا صورت پر بدل سی حقیقت پر بدل سی اولی بدلی پدیزمک ظلمون سیری پدیزمک زیادی سیری دلت انصاف نکی انصاف لگ انصاف زیر پکار دے اب اچھئی عدالت عدالت پکار دے عدالت الہی دنیا کن دسگا پتن دے چھ ظلم سیرے آلت انصاف نکی نقطعی تلاشی قاضی للاشی نقاضی لانصاف کنا رہے کہ ظلم نکی کنا کہ قاضی قاضیین ظلم نکی انصاف لکی بار بار نہیں کیجیے میں تو بال کرتے بدل کی حکمت کا بل فکر بائیں گے کے وسماوات بدل بکے آسمانوں نے گاہ بنی کیا نا ہمت و بدل کرے سی دس مکبا دو زخ پہلتا کرا سی پدی بد سی دی رابع دو زخ کرے سی اور ہمت و بدل کے اس میں بل میں بیزا نتیجہ لب وسو فی لب وسو فی ہا دمن ولم يعمل عليها خطيئة. تفسير الرحمن وبرزوا لله بعد ترسي كل الله تاكي اتوا بغير غرار ولينا مجرمان قدغ ربنا مقرنين في الأصفاد يو بصر طويل في تزنجرونك يو بصر طويل في تسيخونك زنجير جدو تبقينا بل تتل اغير كي تخلوك من دل كتبة نوتل تل بل جتا بل جتا بل جتا في الأصفاد دا پیوئے اور طبقہ کی زنجیروں کی پہلے سی اور غاشر تسیخون کی پہلے سی جی فل اصفاد سرابی روم من قطران بڑی کی ردو بھائی سربال کبیس تم ہوئی سربال پرتک تم ہوئی سرابی روم بڑی کی ردو یا پرتک دو من قطران یہ بھائی دو گوگو تارکو سران اوانگی دی اور زان تسراتا جی اور جلب کئی زان تراتا جی جاماغ ورکر سیرا یغه به ور ځان تر تشکیه را کاږي وا او داسې دغه په لګې دي تار کول رانلو پنا کړی دی نو خونو د دوور لمبې د لمبې نه راو کې چې دا سلام باندې چې په پورته په مخه او په سر باندې ولګي نو خونو په لمبو کې پنا دی دوی دا کول نه څنګه ما ته سبب دا ونی بدلو چې بدلو ور په سر باندې راځه په دا او چې کړی یو کې نه لا دې ګر حساب والا وخت نه لګي لسته کې حساب کتاب شي هذا بلاغ لا مضمون قط نہیں وہ عباد کامل رسول تروسا سیرہ بیان سرا عقیدے سرا عمل بیان کو سزاگان سرا بیان کرے داو کامل رسول داق لما سے تو مخلوق تولی ضروری دو تو خونے سی اچھے سے پریوانی یقینی کی انما هو الہ واحد کمال دفاع دے حق منل حق عزت کول استکمال دو بندہ پا دو قوتین راجی کمال یو کی عزتی جن کی عملی کی یو توی قوت علمیہ یا قوت نظریہ ادین تی قوت فعلیہ قوت عملیہ دس دکر توان طاقت او دکول توان طاقت دا دو راسی نو کمال را رہے نگا ازدار کمال نیستے دس لا عمل کرنے سے کمال نیستے دون سا صحیح طور نحو ذکر گا وہ عبارت ہوئی قرآن ہوئی مخاطا ہوئی نیست سے کنا قوت طاقت نہیں جرا گلے دس والا دن گا خطا ہوئی نیست کرے ددا خطا ہوئی نیست کرے دس والا اور سیم کا عملی کرا یہ قوت رہا ہے یہ ذکر کی ولی عالم ہوگی ولی عالم ہو کہ پوشی دو قوت علمیہ حاصل کی انما هو الہ واحد تو ایک یقیناً دا منگے کے بیانوں کو تروسا الہ واحد الہ دے کیوں نو حاکم دے کیوں واقدار دارم دے کیوں ولی اذکر اولو الالباب دا خبر ہے کہ نو عملی آتے بتنی کی اچھی نسیت واقعنا کرمن خلق اولو الالباب سوک دی کہ سورت ابراہیم دی عقیدے پریبانی گوئے عملی پریبانی گوئے بغدی علول الباب شپک یو سبق پستگو تر قبانی صورت کی ذکر کر مقصد سو انذار دخل کو ارول یعنی کب آبا مداکار کرے دنیا کی خلق یہ رو کیا منی انو کامیاب سو نکیا کی نو منی نیچی پلاس رانگ لنو خون دا ام انذر الناس مخلوق یا روا نیزاد بدی صورت بصورت ابراہیم یو ات لتخر جنناس من الظلمات الى النور فا قرآن با دا کرونا دا بیدینی دا عقیده و دا عمل رانا تجیب اللہ ریس کرے کوئی حدیث مبارک نو قرآن تفصیل دیکھنا اگر دا قرآن تفصیل دیکھنا دین الا بلسان قومی من کا خونہ دا کام تا دی دا کام پا جرو بیانو کا تو تا دا علماء و مولیانو پا جرو بیان کیا غلو تی نی پیجی نتفای دا دیو کولا پیغمبر کام تا دا کام پا جرو آنی بیان کرے گی درائی من کیا آخر از قومت من از ظلمات الى النور دا عقیدے تیری دی دا عمل اتے ازو رسو اکراولم ازو مولیان پا دی غزب اکتنی مولیانون پا غزب اختصیلی استیمون کما زما کسا چاو کما اخل کو رکھی اسکیم پاس کرنا تو خل کو سوائے متا جاتا ہے وہ اسکیم دیا بے اسکیم دیے تو یقین دیے آئے اسکیموں کا تو پیغمبران کرے گا علیہ الصلوات والتسلیمات آئے کاو کا من الظلمات الى النور سلورن امتیاز سلور والا علم علم یا کہ تم نہ ہم آیت کے علم تر ملسن کے علم تر قلیل کے علم تر آتیش کے تینزن امتیاز قرآن کو بلے کہ علم دفن در آئے تینزن امتیاز رد ایدی ہم کی افواہیں تعلیم و خلقین تفقن مندی خلو بجی بندی غلی فیل جبا نا کہ محمد بیان بچائی وہ چکل اور خلی میں لاس لے گئی میں جب اس کی سوگان دے پورا دادا کا بہن کا جگہ کا نور کر تو ہم کیا میرا بہت تم والا ہے سب تو پورا کا رانی اس کی وجہ اس کو پتہ ہے اس کی نقبل بانگی لگئی غلی کی جبا نا وہ من کیا ان نحنو الا بشر مثلکم انکار دہ قائقن مکوا بندے ما بندہ عاجز محتاج سلام سڑے سلام راوی وقت از یه وقت در بلو اکر پادیسی اگر خورم نه توری یه دیگه ترس دن تا قراجیم کنه اتم امتیاز هر پیغمبر که رسید لنخرجنکم من اردنا او لتعودن فی ملتنا نه تا که با اون داوی کنه نه تا به غلطیج سستیج را نه پروه مکر رپورت بانی کنی خلوی بانی کنی دی کلی نیو باسای خبردار ورفتا نکی ویدا کسی دل جبنی وقتی لیو سید کرنے ایسا کا نظر ہے کہ نہم امتیاز یاتیه الموت من کل مکان دا مرگ اول آردہ بیجینے دا ہر طرف مرگ روان دے آرہ خبر چکے پا دا تندر لگی وی وجلم کہ بلکہ وی وجلم لا لارا ماتا کردام لا جی ماتی جی با کہ تو تو سمسینے لا با جی ماتی جی بزرکن دا قحال یاتیه الموت من کل مکان دا ہر طرف اونم دادا نسیم امتیاز وقال الشیطان لما قضی الامر شیطان تقریب نہیں تھی ابو ربیس تقریب کوئی تو قرآن نقل کر رہے نو ربیس تبا لیغیر تقریب نہیں تھی سالی غیر بھی تقریب نہیں تھی اوی اترازی تاس خبر اکم عزب دل ادا کارکم عزب دل ادا کارکم عزب دل ادا غر جو تملی مستر آغاز غر چے دا بدل اگر اکم سرک برا آلو اوی خدا دو پارا کر آغاز لئی تھی تو دی پر روان آلو تبھی پندرہ ہو کے ہم لوگ اٹھوڑا ختم کیے کمرے کو سب دیے پگلے پگلے کو اٹھوڑا ختم کیے گھر کے روانے تبھی کر دیتا کروانا رہے وہ خاندر پوری مجھا ہم کا کوئی جیسے چل بدل ہو تم بس جا کے پری رہا ہے اس کی منگلوں کا اللہ سے سب قبولیت اس کی مکا یہ جنت اس کی مکا اگر چار نہیں کھولے یہ طرف چاڑا نہیں دس انتا کال شیطان لما قضی الامر آدھے کے رقم آنے میں شیطان ادلے گا رہا تقریب وہ دفن کی دنیا چین کی جو وہ رسی امتیاز علم کر کیف ضرب اللہ مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة تاکہ کسی کلمے کجور جو خوش دی ادا وری جو خوش دی او گلدار بوٹی جو خوش دی ادا گلدار ونا دانی ودار ونا اچھے زیدہ کری غلدے افریدر پا طول وجود بانگی پا طول ویلو پا جب بانگی پا لاسو پا خوری امیدی پیدا کی گی دا دن دا خواہا دا ولی نکای دا ونا پا ورکنا لکا دلسن انتیار مثال کلمت خبیثا پریتا کلمہ پریتا عقیدہ دا شیط او داگین پریتے خوری دن دا لنا خواہای چی کور کنی ملغونی ادری ری پیدا شلے یا منال پرے او یا جو کم شیرے رنز رنگی ابھی جو پخر جو کم ہوتا ہے جو کم ارے آپ کے جس کی نظی ارے آپ کے جس طرح کی سن ابر کما کر سے گیار لوگ یہ سب بیت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا و فی الآخرہ حیات برگزی اور پاگی باندھے گا سزا اور تصدیق دے اللہ کی طرف میں کبھی عقیدہ باندھے سر لسم امتیاز آتاکم من کل ما سالتموہ مطلب نہیں اور ایک لسم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها شمار کا پل زان کے بس مارنے کے پل زان کے دے اللہ کی نعمتوں احساب ہونے کے بار کھلا کرے گا سم امتیاز اسکم تم ان ذریعے کی دعا دیں غیر بے فصل بے فصلی کا غیر آباد آباد کا سر بے خطا نہ پوہان پوا کا جو قرآن خواندان کا جب آغاز اسی دنیا کی آواز کی نکب آباد آچار کرا کرنا بولے سن امتیاز اجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم اللہ طالبان روالا عالمان روالا اجعل افئدتا من الناس تهوی الیہم مطلی پروان نہیں اتلسن امتیاز ان کا نمکرم لتزور منہ الجبال وہ دنیا سیاست وہ دنیا چلول داغ پرست وہ دشمنی اور خلاف باندھے فاطلک سمر رہے گھر بے گھر مرگ تب تیاری چھوٹے سے کیے تب تیاری وہ خبر پر خود تو نہیں رکھ رہا نیلسن امتیاز یوم تبدل الارض غیر الارض بہت گناہوں میں کو بدل سی جائے سلم امتیاز سرابی رہن من قطران سرابیلهم من قطران وترسى وجوههم النار دا ضروری ستا قطران دے دا ستا ضروری دے عصیان دی ضروری دے حرمت دی حرام دی اور بیا دا غیر سرا دا تیل کے لگائی دا جسی دی دا امرا گو گل دی دا امرا رنگیلی چتا والا گل اور بیا خوزان تو تیل بانی لمبو رواج دستو دستو رسو دلتو ان دا پلی کرا رسولا پا دا سخانہ دا کسی سے غسل خانہ باقی کے بوتل بھی جائے سو مک کے تیلے لگا بیا بروز زانوں میں جائے سابون بہت تو رب دے گھر کرتے تو کو سڑے والی ایدے ایری سے بیا سابون ہے یہ بلکہ آنی ہے کرا مجھے ایر سے یہ سوڑ مور کی تیلوں میں کے برابر کی سرابی لو میں قاتران آتا سا وزر پر آؤ بے خیر خبر اللہ ہوئے خیر وہ گر جی بدی جی بدی کہ چر کا بد بھی میں آباد بزان سر راوڑی خیر کرتا رانو اور کہ خیر بزان سر راوڑی سرابی لو میں قاتران نجات کا صورت صورت حجر نمخ کی صورت پر تلون اب یہ دیکھے دو وجہ صورت حجر اگر صورت یوسف نہ پس یہ صورت الانعام نمخ کے نازل لے نمخ کی صورت آخر آخرنا الى اجل قریب من قدموں کا فلو پن جو سن صورت کے بے حضرت نمخ کی نظر سے نمخ کی صورت کے من کل قدموں کا توبہ باسو صورت الحجر کی آغم صلی اللہ علیہ وسلم ربما اود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ارمان بکی و بے وقتا ابو غیب ارمان کی نمن گری جی اللہ تنو او سو کا او سو مانا بیا بچے کو ہے اصل جوڑی جی نو سارے مرے دو کل کو تو ایک لما ہوا ایسی کے لما ہوا ایمان کو زمانا تل لے ویسے کے خل کو ایک لما ہوا ایمان ہونا تل لے ایسی کے لما ہوا سچا لکم اور زنکدن ہی نزدی کی زنکدن ہو نو من بھی دیکھ رہے دوال تبو کو خیری خیری سے آگے سا لیکن اکول مردہ کا سب کرے ناغا بزن قدم کی خیری آگے سے آدول اور یہ کلمہ ہوا ہے ایمان رانا تل لے ایمان رانا کی نیسے حلوت ہے گرانا مجھے کلی خبر رہا نیچے دا حال لے گا سبا ارمانوں نے کوائی پولی تم بوئی اگر تم بوئی ایمان رانا لارا نومانی اس والنا اس مانا کن اس دا غالا چرا دین بیان دے ایناد لو ما تاتینا بالملائکہ ان کنت من الصادقین فرشتے رہا والا کنا من نے لکن تیری زد کے اولاد فرشتے رہا والا اگر کم فرشتے رہا لے جاو انہوں نے کنا رہا جاو فرشتے نہیں سورة الانعام کے لسی جی کنا لجعلنا رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون او غوودم رودروكين دي ودا پرستدا ادي ودي پرستنا دا فرير لنبسنا عليهم ما يلبسون برن مستوی سورة تولو سل ردو ایدیهم فی افواههم پیغمبران خوف اتفاقون منگلی سورة حجر کیوئی دا قادم دو کرو ما یاتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون توکی پوری کئی چرچے سیدہ سے بلا غرائی دا ترہ دی دا پلانکے کاساو پلانکے استازو طالبان دو سرو ادا خبر خواہو نکلی نلی کلی ما اتی من رسول الا کانو بیو سجون سرورم ترون مکہ سرا الادلت العقلیہ مکہ دنی تو بابا واقعہ ذکر کرو دلتے اقلی دری نوے ذکر کرنو زائد فدیم سلبان چار صدا اللہ دی دے طریقہ باندے انزن انتیاز قائد سرک دنیا کی وہ قائد سر کی تاخرت کے بیان سے کہنا قال الشیطان لما قضی الامر وہ دنیا کی ان سر قائد تھی بدی دنیا کے دن میں جاؤ دو قیادت میں سوکھ گئی ابلیس اور ابلیسی ابلیس اب ابلیس بسیان ابلیس اولاد آگا جا کے خلاف گئی دا وہ کم چلے اور فلسطین کی ذکر کی فغم ب تخویف دے پارا نمونی دا عذاب دے چور امتینو نا اگر دی امت نا ہم واقعی تے چور بانے دارا اس کے پدی امت کی انداؤ کلا وم محصبت مرکی کی مسئلہ بان سرا دلتا تسلی رلو مضبطو رکڑو کوتو دی ایتا الکتاب کتاب میں در کر دا سنتا پدی بانی انا کفینا کل مستحجئین تم ہو آیا سر تو کی تی زبا جواب ورکوم زبا گزار ورکوم زبا سفیر ورکوم تو سر خلو سل آرام آئی سکنے غلے سین قلع سکنے انا کفینا کل مستحجئین دو تیرے کبان دی دا ذکر کر او بل سورت حجر کی فصدا بما تؤمرو وعارض عن المشرکین نو دلتو مقا مسئلی ذکر کئی فاس داغ ما تو عمر کہ تیرسی داوا خلق ارکی کئی داو اخفر اخوان سوا داوا ربما اود اللذین کفرو لو کانو مسلمین دی صورت مقصد او ترکیب دی بیان دی صورت کی اصلا تخویز ذکر کئی نور مسئلے سر ثانیین راولی لیکن مسئلہ مقصد آن سر صورت ابراہیم کی وہ چرون رنا تو باس داتی دی دا عمل کوئی نشی میں دو من کو اب ان من کی مثال تو خا کہ نجی منری دا او دا حالو دن من کی مثال نے منی دا عذاب نو اصل مقصد جی سورت دا دا مسئلے جی کر گئی تو سو کرے تو بات دے اول تمہید جی کر گئی ابتدائیا یا فریدا اور جی کر کی مداغی نے اس لیے قرآن عظمت مقام بیان کی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين السوداء اتو کی بکید پوری پروانا ساتا وزو تا بلی سرگن کم وی بدا خطا زمان دستر بھی رنگی کری دی مداز پارسمنا الادلہ لقد جعلنا فی السماع بروجا وزیناها للناظرین عالم پار صلی اللہ علیہ وسلم لقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین فلیسنا یکی مجاہ القد آدم علیہ الصلاة والسلام ابیان دا حالت دا مجرمانو آدم نے پیدا کر مجرمانو جرم کو ابلیس سسو دا رب خون کسو خوانی دا حال بدا گئی اتس الاختم پورے دا یوم صلی بیانی مجرم سبق احوال دا منکرانو اب مومن کو مقام و درجہ برن سے ذکر کئی دایت نہ سلحتمنا ارے کی شروع کی انی ان الغفور الرحیم تفویر و اشارات میں تفصیل ذکر کے نبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما واقعہ ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام و غرض المنور اور درود علیہ الصلوۃ والسلام ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واقعات انبياء تذكرتي نبیا دلی آتی یہ کرتی تو پیزا کیا کہ ما خلقنا السماء والارض سماوات والارض وما بينهما لاعبين بعید حق لتسلی ازرت لکول قرآن میں در کو سبع من المثانی والقرآن العظیم خلق و تمزورے گا انا کفیناک المستعذین دا تو ما دی زب و سر زورم زو وہ کتو سر رام سے نکار بدن پائشی سباونے کے فَصَبِّرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ دَ اللَّهُ مَنَا دَ اللَّهُ قَانْ تَغَارَ كِرَا الف لام را دَ قُرْآن دَرَجَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ دَ اللَّهُ ذَلِكَ آيَاتُنَا قُرْآنٌ مُبِينٌ دَ قُرْآن تَرْجُمُونَ كِذَا كِذَا الرَّامَلْ رُبَمَا يَوَدِّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ دَيْرْ كَرَا تَعْذِرْ ذَرَا ارمان بکی جزن روائی کے نو منگلے کتاب دا اللہ ارمان ارمان کیے غارے خودن کے تا بیا بچے گئے ارمان دے ما منگلے ارمان دے ما منگلے خودتے تھے نہیں جو دیجئے پیروس خریف کی دی یا کلو مخربا ویتمتہو مدیر کی ویلہوہیم الامل بے پرواکری دو اگدو میں دینی صدا بدا سے کم و برا بدا سے کم لار بسن اوز بر روپے پیدا کم قرض بکم دولا کا دونیم لا کا پاسپورٹ بزور کم لال بسم و کویت کا بنائیر بو گتم بناری چو گتو نجیا کی بارا سے انسیل بو کم نیچے بارا سم نجیا بدو وعدہ خبر اتر کم وعدہو کی نجیا بارا سے سل وزی وعدہ کی تیر کی سل وزی اگر دنی فاس رو دن میں پورا کئی نیچے دا پورا سل نجیا بچر ترہ سے دا والا سل نوری بس اتم جا بگلا جوڑم کور بھی جو کوئی سنو تھی نجیا بارا سی چی دیارا سی جا سی دیارا جوڑم نادیرہ جوڑے کی نادیرے تا جرندہ ہوئی مدیہ کی نلار سے نغر سے کسی نادیرہ جوڑے آدیرہ خواہ چالا پکاو اس لیکن ناس کی کنے کا سکرہ رہے تا عبور کی سڑا روڑے اور کیوں گلے مدیہ تا جرندہ ہوئی دی با کسی ہے کہتا تمہیں خبر نا دا زمان دا آدیرہ باتا نا اس تا آدیرہ ہوئی کہ خوار پو ہوئی جرندہ سرے یہ دا سنگا آدیرہ دا آدیرہ خود دا سنتے سے ہوئی کی مر پڑی کے لیے کتاب لے گم پیغمبر لے گم الم کی بتا کی کتاب والے گئے سیدی نزدر آلو ہی ذکرو اے غزوانا اے غسریہ کہ بیا بیا پر ظلیم ظلون راغلے گئے گئے سیدی تدا غیو بیان یو بیان سو حق دا اللہ للہ حق لا یکونی لغیری ہی ولی عبدی حق ہما حقانی بس دق خبر اللہ توحید دے اللہ دے یو اللہ اول تدا اللہ دی نزدر آلو ہی ذکرو ہی جس یا خر خبر اللہ تو خامخائی سلی ہونے دکور دورو نو دکور دا بازورون دا لاکھے دا بازورو دلی درے کولو سرک دا وقو دی دیلی دا وقو دلی تو سکس تا دیل سے انکا لمجنون یکینی دی توائی خامخات ایلیوانے او کتو پیغمبرین دی فرشتی را والا نیسیم مائی فرشتی را لیکن لیکن دا عذاب چی کل عذاب علیکم نو فرشتی را چی کمو فرشتی چی سراولی وحی غطا سنو مالے نوری را لگنو نوری با لرا جی کیا عذاب در آپ کو سنی سے مطلب سے کیا فرشتے را والا تو تورا سما اخرا جمع مردار کی وما کانی زم منظرین اور حق العذاب سر بقرہ کے معنی کے لئے جو قرآن مقام منجے ساتین کی دنیا ختمی بے سملون اے وقتل میں جمرہ قدر دیں کہ قاری سے کوئی تلاوت ہوتا قاری سے تلاوت کی اور اس قرآن سے پناہ روا بائیں جو دغا تلاوت کری پر خلاف قرآن پر خلاف پا جارت سے یہ قانون جوڑو دغا سے دیوی کی جو قرآن لست حرام جی کفر دو کفر قائل کافر خودت علاگا جدا اد مسلمان اور سر پر سری سے ادا خسالی جی جو قائل سے ہمہ پا قانی زملے کی تلاوت کرے گل کا اور ماں پا صبحی زملے کی تلاوت کرے ما پا میلاد کی تلاوت کے مولود کے میلاد کی کافر دے ایمان جو بکنی سے پا میلاد کی غزلی و دروغ و طول اگر دروغ و سورو دا قرآن نو کی دا دروغ و ستا پا قرآن دا نو کی دا داشت مثال لے لکا چاکلہ جورو کی سوک اگر چاکلہ سورو لقائی سے بودی کی راست دل پکے دا قرآن تلاوت کا چیدے ہوئے کہ برکت پیدا شی اگر لواندان دیر رجی پا دے لواندو پکے اگر آسی تلاوت لے کے قرآن کی ایمان بپا کی پاتی چیزی پاتی چیزی ہوں سی ایمان تو گورا یارو کا من خود ہے کہ سر آجی انتا کہ ایمان سر لبارا جی پس دکھنے ہوئی دا دکم غیر جبانی کرا لد لانا وقت فارو جی جان لانا لد او دا تا پس بطر عمر عمر کی چیزی ایمان پر سر بارا جی تو رو گا مو دی ایمان رفعی سے پتا سر کاری کاری کی یا رفعی کی دن سے مانو نزبول عمر آئے کہتا پانڈو سے مینا مون تقسیمول یہ کاری سے دو بدقسمتیں حضرت ہوں میں ایسے چل لے وہ دو بنے انعامون تقسیمی اب اگر عجیلا تنیس نہ دے کا بلتن نر دے کا خبر ہے اگر عجیلا جاگر انعامون تقسیمہ کے ایتی تلاوت کا زغل اسم یہ لاسا میں ایتی عمر زان کا پھر کا جلاسا یہ دا کو ایتا کا خبر ہے بیمان رکھو ہو دی یہ جنہی ورکا وہ کافر کی زمان ہم تو قرآن میں ایسے کافر کی قرآن رو رو میں تنیس دے کی پہلو کافر کی پہلو دے قرآن ویلو کافر کی جنہوں خدا زید ویلو ملے لیکن سوال از اسمانی پہ دن نسی اپر تو آف قرآنی جو از اسمانی کی جنہی کی سورو حکم انہوں پہ قرآن باری سورو حکم اقول ہو اللہ حاضر انتا از اسمانی میں خوبی جی دقا از اسمانی دمر بیجتیں گے لیکن از دودا اجتماعات کی بیجتیں گی دو کفر خبر کی جتے کی گی الواندان الواند کول شری کی نسی رو بلتا جوری سبا پہ جوڑ کی جو چین میں گریبن کرا رہے ہیں گریبن کو تو مولانا اتغار سے او تغار سے تو ہے جو مولانا او تزلقا سے دا زلقا کی دنیا پر دوگانی کو خود رسی کی دنیا پر دوگانی کی مولانا تنا سے ہیں ہیں ہیں کی آرام دیتا یہ ما خدا اللہ خیر کہا اللہ توفیق دے توبی اور کہا اللہ دے طول اور توبی توفیق اور کہا اللہ پر خلو بدو بانی کوا کہا مکتوب پیغمبر علی دی کانو بھی یہ ساجون تو کے پوری کریں کا پوری بات کی کہ کنا قدار کنا سلوکو فی قلوب المجرمین ان لاولا عفجن پر تبیو دخل کو پر نظر یو لوانے ملن عزیز خوار اغلب قرآن حفاظت کیا با علم رتان و پریسی و زبور دست و سیلا کون چاہ بیدی توقعی تھی عزیز حفاظت کی بسکو کو نو بسکو کو خواہی سے بکی کہتے جو بلان دی داغا بل جنہ رو باسی ایسی کی یہ نا پکیتا نکہ دی اللہ دی نکہ رو باسی نا پا معنی ان پوہ کا زنگ پنا کہ دی مطلب دا دی کہ دی تکی نہیں خوب مطلب دی زنگ پوہ کا کہ ما تو دی خبر کرلا خونے رہا تدا کرلا اب دی جنہ پوہ کی جو من دی اس بازت کے ان کی معنی سو کہ یہ لیوانی بر خلق پنا داری کیا غدہ بیان کی روکی جب دی دنیا نا نا یو با یو جے کیا رہی ہیں بلبا بل جے کیا رہی ہیں بلبا بل یہ کہہ رہا ہوں الحمد للہ ان له لحافظون نمونہ من پہ دنیا کے پہ طول دنیا کے دا حسنی نور اللہ تعالی مرکزی سا گردان دی اگر آگا بچیان دی سعودی کی ماغا علم دی پہ امارات کی ماغا علم دی بلکہ کنی کی علم دور دی پہ دیگر کی معلم دی پہ لندن کی معلم دی پہ امریکہ کی معلم دی انگلستان کی معلم دی اکار کے ان له لحافظون وہ منگے ہی ساتھ ان کے لئے حفاظت کرن کی اور کدو وہ موجزہ کر گن بتا اسمان تو ایک ہو جن بوئی بلے سندھ انما سکر تبصارنا بل نحن قوم مسحورون دلیلنا اسمان کے علی جس پوری نہیں تا وزینا بروجا النجوم الكبار بروج القصور فی الحرس ابن کثیر ہوئی دین دین دی سوکی داران ناس کی احفاظت کی وحفظنا من کل سیطان رجیم اللہ من استرق السم لیکن کی غلا کی وقت وقت آرن ہو کہ فرشتوں نے تفکی ہوئی آغا بسن کی غندیر اخلاق شی مول سے جو ختم سے کمول نسل اور شیطانی ہوئی دنیا ترو رسی دلان بھی دیری جنا زمکا والقینا فی ارواسی از برغنون کی جیسا منگار سے موجون ان کے مقدار بانے کہ تم رب ما تا منگرین آو رب کی برغنون واخر درغن کم لرگی درغن کم وہ بوبے کی پیدا کم نور تو کہ نکی جیسے چانی پی کی پیدا کم من کل سن موجود خودی لگی مورتی جنا بھائی جی پیر آگے نا گزارا نہیں کی کنا ہاں چلو مرتی اور کم لس تم بولو گرا جتین بولے اور کون کی لس تم لو ویان لو جی بچا پیدا کے ویان لو غلا کم غلا کا لگا وار کا نصاب کو بھی پیری جی نے مری گی تھی نا وہ کزیا تو پٹک تھی نفید دے کلا مل تم لو گراج تین ابھی مچان رو بچہ اللہ پور کی اللہ پور کی دس منگول ہو تو پورے کی اور کتنے بھی دستا سر ہمارا برسا دو خفا نہیں کرتا وہ اکبر ابرا نسا کیا گیا کہ پوجا اوور کی نو بھائی کی بھائی کی پوجا اوور کی وہ خدر نہیں سکوں وہ تو خدا یقین کرے وہ خدر نہیں سکوں وہ لوگ وہیں کیا کم کیوں نہیں ہوگا سن ہم اللہ تم لوگ بھی راج تین ہاں چتا سنگھ وہ لوگ روزی اور کم کہ اللہ والا اور کوئی اچھا ہر تو سکا جمع سکا سر خزانہ تھا ہر تو خزائن رمان نزلو اللہ کے قدر معلوم کہ سمر ضرورت ہے اللہ در رحمت باران ور یا اللہ مخلوق تو ضرورت ہے گرمین دا افضل تم اللہ باران ور اللہ انگنا خزائن تم اقرابانی بجنو والی زم لو آتے ہیں بلار بون کی اجمع تو ان کی دو یا دو دیو جنا بل جنا ور یا گرہ تولی کی ایو بر سر انغا امجی را امجی بلار بھی سی اینے باران تو کتا پیدا سی ذکر ور یا باران دے خدا و باران دمر نرے شیرے کے دواری دو نرے یو بل فرائی کی نو دیا یو بل فرائی جن گئی راو جن گئی نارا یو جی سی آدھر امون سی نتاب کی تین سوری سی پرامر دا اللہ بانے لواق ہے او جا باجن والی زم تاس قینا کمو بارانور ان تاس کو بکو انی تاس دا دی جمع کون کی سقاہ سقاہ بکول نو اس کا ناو جی کر کے منگا جا تاس کو بکو مانا ابو کو بدی بانی مخلو اغا تمہارو کو نی تاس جمع کون کی باتے روز کے باران نو سو قدا منگ جمع کرے نو سو باران تسا جاتو وسی سے اچھا سی راجی سنگی لاسی تس مکہ کی رکسی او تلاسی سنگی میں دریابونا تنگو تو جی مخلاسی سے خبرہ وما انتم لہو جی خازنین یقین عالم المستقدمین منکم ولقد علمنا المستاخرین معلوم گرا تا چارا معلوم دی منتا روانی کے دن کی ساسنا خیر کا یقین معلوم گرا تا المستاخرین دا خیر ازنے کہنا مستقدمین دی سو کورن اترو خود اللہ دی کتاب دا قول اللہ کورن اترو خود اللہ دی کتاب خود اللہ راغون سیو دے کی سرد کڑا ہو دل اور داننا المستاخرین اسی دن کی فکور کلی کی ناسی اقران نرسی دی المستاخرین نو پس با مکتی دی اللہ یکی بینی پی جانی کتا مستاخر روز تو پاتی اروز تو با پاتی ہی اروز تو با پاتی سی نسی دی اکرا سمجا تا دی اکرا ولقد علمنا المستاخرین یقینا رب دی ولقد خلقنا الانسان بندہ میں پیدا کن من صلصال بوکی آواز کرن کی خاور خندیرے سی مسنونی نارجن کی شروع کی مجھے دین نے پیدا کرے اصل لے سو وہ جو وہ ترسے اگر جلے سے خندی رسے خفنا پیدا نے کہ جان ابلیس یا ابو الجان ہمیں پیدا کرے دولوان دے دینا دور اسلموم یعنی ظاہرینا سمون وہ سمون کم دے لخوا کی ظاہریت جاب تے اور لمبے ہوئے زب جیس ہوگی وکا لخوالی پا دغلالا پا مرے باندے سابا جی بندی جی بیا بسانی سے اغسطے مرک تا سرینی جی تے حتی بیا لخوالی پا اگدی سی بیا بلا سکائی من نار سمون دور السمون زہرینا السمون دلی جنا یاد کہتے نصد دائی جمالو اسی تفصیل کے فرشتے کے یلی پیدا کون کے باندائیں بسران من فلفال دوتر سے ہمائن خط مسنون سنجر سونا اور کون کنا نو کله چې جو کوم پوکه او کوم پکې د درو نو پرې وځو په سجده باندې دا سجده باندې پرې وځو څه مطلب و اعترافا لفضله علیکم اعترافا لفضله علیکم تاسو نه غوړی انسان صحیح نیت انسان هغه د عامو فرشتونو غوره دی او پیغمبران علیهم السلام د خاصو فرشتونو هم غوره دي جبریل ازرائیل اسرافیل ظن الله غرقه علمان دا عقائد وي فقالوا له ساجدين سجود تحية وتكرما لا سجود عبادة دا خدا غير عزت سرگنده ولی ابن جرير عبادت پتا جائز نو ادا سانتا امر توکو اعترافا لفضلی علیکم وكان امرا امر بهم الملائکة ومن كان في حكم كابلیس دو طول خدا امر سجدہ کرے دو طولو کلوم اجمعون پیوزل طولو کرے و نظام دارن اجمعون پیوزل بانی تا چیدنی دیلی دیدی ابلیسنا غلی مولانو مصر نظبت سجدہ کون عالم زیما ابل مصر مادو خوص علک تیزوان دیدی ابلیسنا دیر بد جانلی ابا بد جانلی ابا وی الانکارو بشدتن نہ منل اور بد گنل بد گنل سجدہ کول ال انکار و سدہ سستے سرا مزو کا مانا اکڑا پختو بانے ابا کرے گلے بد گنل اور بد گنل وہ زمینہ ان یکون ما ساجدین کسی سجدہ کون کنا اللہ ابلیس ہے اسے چلو تالا کمی سے تو سجدہ کون کنا فی اللہ تکون ما ساجدین جماعت پر سے ہوئے کہ جماعت خلاف ہو کو اول من خالف الجماعت ابلیس دا حق جماعت خلاف دے ابلیس کار دے نا اگر خلاف بکئی وہ دوئی نوم دے کی سجدہ حکم رو بندہ تو جمعہ کافر ہو جانے دو خیر خاورے من فرسال دو خاورے دو وطر سے خاورے امائن او خندی رسول مسنون ابن ناکار زارت سجدہ حکم اصل تا رجوع کول اپاغے اعتراض کول دا ابلیسی کار دے وستا اگر وستا ایلے کے خاطا رے اولی نمانم لکا نمانم کہ دے انجی مسلمان سے لے وستا مسلمان دے کنا انجی تو خطا دے سو وستا ایلے نمانی ولی نمانی رجوع زمان ملاترو زمان پاکرو زمان کندریو وستا اگر وستا حق مان اللے کندری جو کو ملا پر دیوار تکیو اسے ہو مانا ولی نہ مانی کوئی دا غلق نلے دل تک جلی جی پیر ہوتی پاری نی پیر ہوتی دو خبر ہو منو پاری نی پرے دا ننی ہو گورا نن نن تو غلق چیرا نن دو تو حقا ہوئی نو پر زرب آنی اعتراض کول نقصان قتل دا بی ابلیسیانو کار دے بی ابلیس کارو ایدا آدم علیہ السلام آنی اعتراض داو کول ویجے دی دانا میں کئی رسلے سے پتہ لانت دروجی دین صاحب پوری الہیوم الدین دروجی قیامت پوری مانا ہمیشہ کنا ہمیشہ بطی ملعون و الہیوم دو قیامت و نورس ہو جائے نہیں نہ دو قیامت نورس تو لانت پرے دو فور دو لہو اس کو اور ملاقے لانت ہو جائے دے خور سرم پر سو یہ دمرا تو کہ اتا تو دمرا ویجے دی کمراکم لو زینن ملعون فلارد زبدو تا خواہش پیدا کو پا دنیا دے دنیا پا چیزنو کی فیل عرض سے دنیا دنیا با تخصہ کون آتے با تخصہ کون میں دیکھ سار پاسی سر کی نجی نو آتے لبرا جی جو بور لے کئی اس خواب آتی جانو چیزنو برا خی قطار پا قطار پا کی پیرے کی وقت جی بس سکولی نہیں کی وہ تا غر سے سر یو کو میں دیکھ آگی تا بوری اگر آپ کی بوری کی کمہ دانا پکے لکھا کی پڑا شیرا باغه به دلم دیتی ها غوره به خدا پاسا کهی که دا غوره ایگه کهی با سن تا بل اتیمار اغا با پی کوری را غسی نخدا کهی با اغا بل با کازه تا بسیمی را غسی نخدا کهی با نو بل با مالتی را غسی بل با سه برتی شد نا اغا بل با غوره کرگنده کهی با سه علا غوره با بل با چای پا مخا کهی با علم دی لو غجی نن لهم فل عرض او بل اغا لبا فلال مدیه با اجری تلاشی با علا خوشی یارا خدا اللہ لوئے پاگل لے دیر لوئے پاگل لے جاسی دیر آتے ہیں مطیق کو بلوار لوئے زیمان اللہ عنف الارض نوی دا چی دا لیوانی جماعت کرا غلی او نمیاز تینا جاتا سو سارا تر مستقیم دو در پا دو پورا رنگ دا خلطی کر کرا لیوانی دی کرو دیدا والی ندت اغتا جینتا کرو رے خدماتا و تاستا الحمدللہ لک الحمد ربنا من تو تبی چی جینتا کرو چی کیونو ادھا اللہ تذکرو کو ادھا اللہ خبرو والی لو زینن لهم فلال ولو انو مجمعین وطول بحتا کن دیستا دا مخلصین و بندیانو پرونی خولیات صحیب اللہ اتنیتی قال آزاد صراطم علیہ مستقیم ایدن صراط والمستقیم دا لار دانی غپ ما بانیر روان مال برایی فرسر زما افتیار کرا زما بندیان نبیستا پا غبانی تقیم نظر ورکیا دیدا اونا کتا پا جیسی او خطا کارما الغایین دے مختن غایی دے گمراہ دے جہنم تا سوٹولو دے ادا غیری ورنا لکل بار دا جنت اتا اولے وہ پہ اعتبار دا عملینو او اتم پہ احسان دا اللہ بانی بلکل اللہ احسان دے نام دے دے احسانو پہ کتاب پہ دے وردن نکے گئی تم رو ارنے دی لکہ مسئلت میں کر مغرب پر یو وردے دیسے بلے دیسے بلے اللہ دے ماہ تاثر طولو دا غیر قادر کی دا غیر اطلو کی دا مقام للہ دی ان المتقین فی جنات و عیون پہ سلامتی اثرات جلتے دیو بلنے جلی دی کنے سیدی علی عثمان علی زبیر ابن العوام علی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہم دیو بلنے پریشانو کنے دیو بلنے خفو نزعنا ما فی صدورہم علی ایمن دم دغی اللہ بزمن خب کرنے ختم کی رور اخوانا متقابلین علی سرور تکین بان ناس ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرور تقسيم راسي وقلت مخامخ سنجا مخامخ نتجي طرف تناسي نخبا يدسي نبلت آغا طرف تبس مخامخ شيء تدور بهم سرورهم جرددو تاجت نشتري وتجري تجرالة في ابل سرقورهم قول غطا مخامخ شيء وهي تجرالة في ابل سرقورهم غطا مخامخ شيء نبولي لجولي كيسانا اذا كان السوء في جنة جوكري لا تعلم في جنة جوكري بول خوالا تعلان کی بس پناہ سن گڑی جی اگر وہ کہہ رکھے علا سرور متقابلین وہ بلتے مقام اخ تکلیف بھی سے پریشانے لا مسلم کیا نصب پریشانی سے ادو وطو نیچن خبر تو بنگی آنے زیم بخون کے دار سے چکمہ ترہ اگر جی اگر میرا بانم خبر سروکم ابو خوا ان عذابی والا عذاب الالیم سزا کے اور کونکی مالن را جلدین سزا دے دس سزا وردون کی خبر کا دن المد ابراہیم علیہ السلام نا کرتی نیوتی جبانی ویلو دے سلاما ناوت انا منکم وجلون من خوصا سنور خطاسو ورک نخوای ورک لخنور کنسی بگانی عراب کو لستو ورک لخنور لا انا منکم وجلون میری جمعو ورخطا کی جمعو منتاتا گالک کچی دو زیرے وائی ویسی دی بڑا سمالو على مصن يلكبر بأن مصن يا بعض عن مصن يلكبر نتخص علي وطاسو بندسا أسبابي نتقوله نأسباب فظاهر نتخص فظن التبشرون فسطر قباني ما تقول بل خلوكم فنتقص سنة خيكا جوركم أغاو فرمضوان سن لأن هذا قصي الله كي الله كي تين درس كي تاسو ما تخص علي وعي بدير آل كار خبري بس کرنا فیسے انتا تخور خوشحالی ہو بالکل کرا نمشتے نہ انہیں بنا تو بہنا انہیں رکے بل بس اس خبر رہا میں نہ انہیں رکے گی میرا بانے کا اللہ نہ لیکن قوم خطا یعقوب علیہ السلام قول لسے کنا لا تقنطی من رحمت اللہ نہ انہیں رکے انہیں بچے گر لے تحسسو من یوسف ولا تیعسو من روح اللہ یوسف طرح سکے گا اللہ بنا انہیں بنا انہیں رکے گا ولی تاسو نه نیو کې ګور وګور دې تاسو هوا ته نه الا ظالم قال كما خطبكم ايها المرسلون غد کار نه کوي ته دي خوراغلي نه ما خو دې لار خبره ده او دا کار باندې راغلي قال ما جاء آل لوط المرسلون لوط عليه السلام کور دې دې الله را له قوم منکرون تاسو غو خلق مسنا خلق ابراہیم علیہ السلام پر یہ بانے سرو کنا یہ داو سنگر آلہ منتا ناسنا خلق دے اخورات اللہ فنوالی انا منکم وجلون نو دیم وی تاسو نه اسنا خلق بتلا دی سو تاسو نه خبر دا خلق دا سنا کار دی الله باندې نو تاسو بوتن ترات لای او بیا زما عزیز کر رات لای نو خبر دا دونا دا سنا کار دی وہ رالو تاسو وہی کو دو پریشان نسی اجمال کے قرآن من قال حق راول لے جئنا کا بما کانو فیہ یمترون بچی دیکھ سکتی راول من قال عذاب قال راول من استاد قام لراول استاد پار راول بلحق و انا رصادقون سورت رات کی میری کن حق مرتو فاسر بیاری کا ذکر فنمین اللہ دو بیا دیر تونو گورے ونگو ہے فتون مورن پل تزم وہ امر بچی ہی اللہ پا خونو دا او رول امنگ تردتا دا خبرا و رول امنگ تردتا دا خبر دا عذاب اغدادا کہ من دے دے خلقو سلیدن کے رے پروخ دے سہر کے لئے کہ دے کے دو موس دن کے سہر کا کیجی نمون دے اللہ عباسی اوس پا دے تین دے ختمی یو تو کیوں نے پری دی وہ پوری خلق را ہے سب سرون اغمی نتین او کولا ویسی فلا تفضہن لا اللہ نا یہ رے گئی اللہ منکا نمنکر ہونی بلا تحضونی ما مرسوا کوئی ایر تمنی منکی علم خلقنا زیب نور کئی ترستان داری امن و دوتریانی کلیوالی پختانی نمیلمہ با منگ پا جیکو او دریتا برا جی منگ با پا جیکو تسو کی ویسی تبولو رو رو رو رو خبروں کو پکار لوتا عمر سا دلیل پری دو پری نسے کی پریشان روان دی پریشان دیا سن تلا عمرو کو لوت تو علیہ الصلاۃ والسلام تھا تا عمر دو کے تیر سو کرا محنت تو کا فائدہ تو نہ رسے گلا ان نام لو فی فکر دین یامون و نیت کی خاری راہی دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو صلی اللہ تا عمر پدی مسا کی گواہ دے پدی مدا خلق تو کھلے دی سو دی کی پریشان گری نسنی دی فکر جن واقعہ لازاب جن واقعہ یقیناً وہ دبان والا جا چکر ہو جا چکارا قوم دے سعید علیہ السلام السلام السجر الملتف آل آئے کا السجر الملتف جن ولی بجے جن ہونے کے جب شید دے دل پکے تعظیم لبت لو جنڈے پکے تا درولی ادنور تو براغانی آجا چنولا آلتے کے بطلہ السجر الملتف سوکو دا وَكَانُوا يَأْكُلُونَ فِي الصَّيْفِ الرَّطْبَةَ وَفِي الشِّتَاءِ الْيَابِسَةَ خوراکی کو جرے تازہ او کل مرائے اگر دے دے تعظیمی تو السجر الملتف تو دے بنیاد باندے پیغمبر راہ دے تو صحیب علیہ السلام دے کہ قول لے دے دے دے علماء دے تفسیر اور سوئے کے چھتے جداد نور قوم دے اور پیغمبر تو بل راہ لے نو یہودی اتخارا مصداور کرمون و بدلا رسیم لدگونا یقینن دی دادو عظیم قوم دلوت اقورا قوم دلوت او قوم دلی اصحاب علیہ کا و لوی لاربان ترگن امام لوی لار غطا شام تزیر آزی نو اللہ رب کلا رکی آزی درہم واقعہ دا عظام یقیناً درو دین جانا حجر والا لیجری دا اللہ سمود تو پیغمبر راگ اللہ صالح علیہ السلام و دیو نمانل ادھا طولو نمانل یا سنو ورکرم دلو رانا کد قدرت پل ودو تین مخاون کی اخرا گلیا ودو اس کخت بے جو غرم نظر اللہ کورنا بلکل بے خطرا دا بدو سیو دا بدا اللہ جورو میری دیتے مسلمین پر سہر کسی دن کے لو اس تفایدنا و رسولے اقلی دنی اسمان مکنی نی پیدا کنی اس دلب دا پارا انہی آباس اللہ بالحق لیکن پیدا کنی دا پارا دا حق دا سرگندے لیکن سوچتا ہو کہ دا حق دا پارا نقرو وخر روان دے فسوا ندائی تا خونا کئی مخواتنا صفح الجمیل مخور خوری صفحہ دا صفحہ تو الوجہ مخینا والا یو طرف تکا نو بس کنت نانو بستا دا نا الصفحہ الجمیل بیان کوا بیا بلغایو تا گورا سمانا کا تکلیف در رسی پر ظلم کوا سمانا کامو کا رب ہو الخلاق تاسانا جو ان کے پیدا کون کے در خفوا لے چسنگ جو رئی نبی علیہ السلام نے تسلی دل واقعی دا عذاب دی پر کلی تابانی میں لے احسان کہے دو قرآن فهم ندر کا وحی ندر لے گلا لیکن ندر میں کتالا وہ من المسانی دا بیا بیا لو سنا وہ سورتنا اگر لے سورتنا اول کل دن تاگی چیز کر کرے تبو جنابانی سوا من المسانی ادر میں کتالا اول قرآن العظیم یا وہ اتنا مراد